konkretnej formy pomocy uzależnione jest od spełnienia warunków określonych w przepisach regulujących dany program. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 11 marca, jest 10. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Europejska Agencja Leków zdecyduje dziś, czy dopuścić na rynek szczepionkę firmy Johnson & Johnson. Od dziś osoby z rocznika 1952 mogą zapisywać się na szczepienia przeciw COVID-19. Władze Rosji chcą obniżyć status kompleksu memorialnego w Miednoje. Europejska Agencja Leków wyda dziś opinię w sprawie szczepionki przeciw koronawirusowi firmy Johnson & Johnson. Eksperci agencji zdecydują, czy preparaty tego koncernu mogą uzyskać autoryzację w Unii Europejskiej. Jak powiedział w Polskim Radiu Katowice wiceszef Sejmowej Komisji Zdrowia Bolesław Piecha z PiS, pozytywna decyzja będzie szansą na przyspieszenie szczepień w całej Unii Europejskiej i tym samym w Polsce. Gdyby Johnson & Johnson uruchomił odpowiednią wielkość produkcji, oznacza to przyspieszenie i możliwość zaszczepienia swojej populacji chyba jeszcze w tym roku. Natomiast czy cała populacja się zaszczepi? Otóż nie. Jeżeli ocena Europejskiej Agencji Leków będzie pozytywna, Johnson & Johnson stanie się czwartym producentem szczepionek, który uzyska we wspólnocie europejskiej autoryzację. Od dziś osoby, które mają 69 lat, czyli z rocznika 1952, mogą zapisywać się na szczepienie przeciw COVID-19. Do szczepienia jest uprawnionych około 460 tysięcy osób. Pełnomocnik rządu do spraw Narodowego Programu Szczepień Michał Dworczyk zaapelował na konferencji, by chętni rejestrowali się trzema głównymi kanałami. Po pierwsze, e-rejestracja dostępna na stronie gov.pl/szczepimy-się. Po drugie, bezpłatna infolinia pod numerem 989. Po trzecie, możliwość wysłania wiadomości SMS na numer 664-908-556. Minister Michał Dworczyk przypomniał, że jest możliwość zapisania się osobiście w konkretnym punkcie szczepień, jednak namawiał, by rejestrować się bez wychodzenia z domu. Barbara Góra, Polskie Radio. Poseł Kukiz15 Jarosław Sachajko wyraził nadzieję, że niebawem jego środowisko podpisze deklarację programową z Prawem i Sprawiedliwością. Na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia poinformował, że nie ma rozmów na temat dołączenia środowiska Pawła Kukiza do obozu rządowego. Jarosław Sachajko powiedział, że rozmowy między środowiskami trwają, a deklaracja programowa między Kukiz15 a PiS może dotyczyć wielu obszarów. Referenda, jednomandatowe okręgi wyborcze, ale również ustawa antykorupcyjna, sędziowie pokoju, o których mówimy już wiele lat, mamy przygotowany projekt, notabene minister Ziobro chyba już 2 lata temu czy 3 lata temu mówił o tym, że wprowadzi sędziów pokoju, do tej pory ich nie ma. To jest również jak około 15 innych ustaw z dziedziny rolnictwa, ale również z pomocy rodzinom. W tym tygodniu ma dojść do spotkania Pawła Kukiza z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim. Władze Rosji będą dążyć do obniżenia statusu kompleksu memorialnego w Miednoje, powiedział Polskiemu Radiu działacz ruchu obywatelskiego Otwarta Rosja Artiom Ważenkow. W Miednoje znajduje się polski cmentarz wojenny, na którym pochowano prawie 6300 polskich oficerów zamordowanych wiosną 1940 roku przez NKWD. Działacz Otwartej Rosji przypomniał, że w listopadzie ubiegłego roku w Twerze odbyła się konferencja, na której postulowano rewizję stanowiska Rosji w sprawie zbrodni katyńskiej. Organizatorem konferencji było związane z władzami Rosyjskie Stowarzyszenie Wojskowo-Historyczne. Według Artioma Ważenkowa pod pretekstem zweryfikowania faktów środowiska prokremlowskie prowadzą działania podważające ustalenia w sprawie stalinowskich zbrodni. Nie jest taka informacja. Mam informację, że status kompleksu memorialnego Miednoje będzie obniżony. To decyzja prawdopodobnie podjęta na najwyższym szczeblu i mam nadzieję, że się mylę, ale takie kompleksy jak Miednoje i Katyń będą zamykać. Artiom Ważenkow podkreśla, że historia jest coraz częściej wykorzystywana przez władze Rosji do prowadzenia wewnętrznych kampanii politycznych. Skoro wybory w gospodarce. Za chwilę wybory do Dumy Państwowej. Potrzebny jest wróg, a historia to taka sfera, która wywołuje u Rosjan silne emocje, dlatego jest wdzięcznym tematem dla politycznych spekulacji. W ubiegłym roku kierownictwo Twerskiego Uniwersytetu zdemontowało tablice upamiętniające ofiary zbrodni katyńskiej. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Pochmurno, z przelotnymi opadami śniegu i deszczu ze śniegiem. Po południu w centrum i na zachodzie deszcz, wszędzie porywisty wiatr. W Augustowie 2 stopnie, w Gdańsku 3, w Warszawie 4, w Rzeszowie 5, w Poznaniu, w Wrocławiu i Krakowie 7, a w Szczecinie 10.

turn on, tune in, drop out, give up with me. Drop out with me. The whole thing's coming down, so let's just get out of the way. Well, I'm not paranoid, there is no conspiracy, but I swear Big Brother's watching me. Turn on, tune in, drop out, give up with me. So you're serving up the seats to the local surfless militia. In camouflage you'll fight, but the locals still call you Morticia. Well, we'll find a little meadow high up in the Cascades. Baby, we won't ever come down. Turn on, tune in, drop out, give up with me. Trójkowo-rokowo przebojowo. No właśnie, grupa nazywa się Cracker. To jest zespół kalifornijski, działa dokładnie 30 lat, no i łączy w swojej twórczości przeróżne gatunki. 9 albumów na koncie tej orkiestry i gra mocno rockowo i punkowo niekiedy, i grunge'owo, i psychedelicznie, i countrowo, no ale to wszystko potrafi ładnie pogodzić. No i na dobry początek Cracker nam pograł i pośpiewał. Myślę, że już taki relaks został wprowadzony. To teraz sobie zagramy z płyty wydanej w ubiegłym roku. I to jest bardzo ciekawy zespół, który powrócił po 30 latach niebytu na scenie muzycznej. The Psychedelic First, tak nazywa się ta grupa, powstała w bardzo ciekawym czasie, bo to był rok 1977 na Wyspach Brytyjskich, punkowy boom, ale jednocześnie i nowa fala iska, bardzo dużo rzeczy działo się wtedy w Londynie i właśnie ta grupa pochodzi z Londynu, powróciła z nowym krążkiem. Richard Butler od kilku dekad na czele tej formacji i teraz posłuchamy sobie. Utwór nosi tytuł Come All Ye Faithful, a przypomnę, zespół nazywa się The Psychedelic First. Shine a light on, and shine a light on me. Come all you faithful, ye holy rollers, and shine a light on me. light. I never needed anyone. I laughed until I cried. To all you playboys, you saints and sinners, watch it rain on, watch it rain on me. Come on, ye playboys, you druggy mothers, watch it rain on me. I lied, I never really loved you. I was laughing at you all the time. When I said I needed you, I lied. I never needed anyone. I laughed until I cried. Shine a light on, and shine a light on me. Come on, ye playboys, ye druggy mothers, and shine a light on me. When I said I loved you, when I lied, I never really loved you. I was laughing at you all the time. When I said I needed you, I lied. I never needed anyone. I laughed until I cried. No wcale nie takie oczywiste rockowe granie, ta trąbeczka znakomita, no i aranżacja i różne ciekawe rzeczy w trakcie tych paru minut. The Psychedelic Furs ze swojego najnowszego albumu. Czas na artystkę, artystka niezwykła i pozostajemy na Wyspach Brytyjskich. Pani młoda dama nazywa się Joan Shaw Taylor. Wychowana na muzyce Jimiego Hendrixa, no przede wszystkim zasłuchana w dźwięki gitary Hendrixa. Jak miała 16 lat, została odkryta przez Dave'a Stewarta, tego z Eurythmics, który zaprosił Joannę do supergrupy przez niego stworzonej. Koncertowała z Annie Lennox, no i nagrała 6 albumów, zebrała całą masę nagród. To tak w największym skrócie państwu przedstawiam tę damę. Joan Shaw Taylor za chwilę nam się zaprezentuje. Fantastycznie dziewczyna gra na gitarze. Ready to Roll. To kill me. trójkowo, rockowo, różne oblicza rocka. Tak w Anglii dziewczyny grają na gitarach. Jedna z nich przed chwilą nam zagrała, Joan Shaw Taylor. Znakomita artystka, nie tylko gitarzystka, ale i wokalistka. A co się dzieje u nas, proszę państwa? No, dobre wiadomości są takie, że coraz więcej zespołów, wykonawców uaktywnia się gdzieś tam w różnych warunkach domowych, studyjnych, pracują, powstają nowe płyty. Koncerty tu i ówdzie, oczywiście z zachowaniem tych wszystkich rygorów u nas w niedzielę. The Moon and the Sun, polecam państwu, świetny zespół, młody, rok temu powstał z Częstochowy. Znakomite granie, śpiewanie. No a teraz dowiedziałem się o kolejnej nowej formacji, nowej starej. Zespół nazywa się Billy Fingers. Założony został przez Afgana, proszę państwa. Afgan to ten gitarzysta, którego znamy z zespołów Negatyw albo Penny Lane, czyli Adrian Gąsior. W tym jego zespole jeszcze jest Bartek Słatyński, no i na wokalu dziewczyna, która zwie się Maja Lepianka. O, to tyle takich informacji z pierwszej ręki. Mamy nowiutkie nagranie zespołu Billy Fingers, Inny Człowiek, tak to się nazywa. No to posłuchajmy. Swoją zysk. 28 minut po godzinie 10, trójkowo-rokowo. No i nasi nowy projekt Afgana. Billy Fingers, tak nazywa się ta orkiestra. A my sobie teraz wrócimy do Londynu. Dobra wiadomość jest taka, że zespół The Libertines powrócił do działalności, no już kilka lat temu, ale tam była długa przerwa. No, długo można było opowiadać o historii tej formacji. Przypomnę, to był rok 1997, wtedy zaczęła się jej historia. Pete Doherty, no postać niesamowita, w pewnym momencie to był takim muzycznym bohaterem Anglików na pierwszych stronach gazet, no ale nie wytrzymał tej presji i nie mógł sobie do końca poradzić z tymi wszystkimi używkami. Z kolegą, z Karlem Baratem, jednak powrócili, no i od kilku lat The Libertines znowu działa. Przypomnijmy sobie teraz, jak panowie grali lata temu. Music When The Lights Go Out. Bardzo ładny song The Libertines. Is it cool or kind not to speak my mind and to lie to you rather than hurt you? Well, I'll confess all of my sins after several large gins, but still I'll hide from you, hide what's inside from you. And the alarm bells ring when you say your heart still sings when you're with me. Oh, won't you please forgive me? I'm no longer here to music. Oh no. Memories of the pubs and the clubs and the drugs and the tubs we shared together stay with me forever. But all the highs and the lows and the twos and the flows, they left me dizzy. Oh, won't you please forgive me? I no longer hear the music. Oh no. Well, I no longer hear music when the lights go out. Shades of doubt, the strength that's in my mind, it's all too clear. Music when the lights come on, the girl I thought I knew was gone. With her my heart it disappears. Oh, I no longer hear the music. Oh. All the memories of the fights and the nights and the blue lights, all the kites we flew together. I thought they'd fly forever. But all the highs and the lows and the twos and the fours, they left me busy. Won't you forgive me? I no longer hear the music. Well, I no longer hear the music. I no longer. Jaka ładna melodyjka grana przez gitarkę Pete Doherty i jego koledzy z zespołu The Libertines. Proszę Państwa, to może coś z Ameryki i to coś bardzo nowego będzie, bo płyta ukazała się dosłownie kilka tygodni temu. Zespół Weezer, no to część słuchaczy kojarzy oczywiście, bo ten zespół już prawie trzy dekady gra. Grał różnie, i punkowo, i tak delikatnie punkowo, chwilami wręcz popowo, ale podobało się zawsze. Z Miasta Aniołów grupa sprzedała no prawie 40 milionów płyt. Jest nowy krążek, trochę taki eksperymentalny, bo z udziałem orkiestry, 38-osobowa orkiestra, wszystko zostało nagrane na analogowym sprzęcie. Jak brzmi, to zaraz Państwo przekonają się. No i jakiś to jest nowy zupełnie pomysł panów z Kalifornii. Weezer. Płyta nosi tytuł OK Human. No to proszę posłuchać. I can feel my breathing. It's so nice. It's like a blanket on my life. Let me stay here for forever in this state of classical denial. Cranking Mrs. Dalloway, Moby Dick trip on a whale. He's kinda just like me, we're thirsty for the deep. I'm gonna rock my audible head. Support for Winston Smith in 1984. Cause battling Big Brother feels more meaningful than binging zombie hordes. Take me up to Neverland. To przyjemne i taka refleksja. Czasy się zmieniają, ludzie się zmieniają, muzyka się trochę zmienia. Kiedyś byli punkowcami, no a teraz nagrywają z wielką orkiestrą, bez żadnych tutaj jakichś kombinacji na analogowym sprzęcie. No i tak myślę, że w dobrym kierunku. No ciekawy w każdym razie eksperyment. 14. płyta zespołu Weezer. OK Human, tak nazywa się ten krążek. No dobrze, ale są też zespoły, są też nagrania, które przetrwały próbę czasu. Ja, a tu przede mną leży wydawnictwo, też nowiutkie, Noah Noah. Zespół, który mocno się zaznaczył przez no ile, kilka lat, w zasadzie latach 80. mocno zaistniał. Często grywany był na antenie programu trzeciego. Noah Noah, 84. rok. I teraz po latach w takiej archiwalnej serii pojawiło się wydawnictwo Podsumowanie tego, co Noah Noah stworzył w ciągu kilku lat. Ładnie to brzmi, w zasadzie mało zestarzała się, jeśli w ogóle, muzyka tej formacji, która istniała do 87 roku, potem lekka zmiana w składzie, zmiana nazwy, Aurora. No ale my zatrzymajmy się przy formacji Noah Noah i wybrałem na państwa na dziś utwór Dzień za dniem, lata 80. rockowo. No ambitnie sobie poczynali. Przypomnę, to połowa lat 80. Kilka lat działalności, a sporo dobrej muzyki powstało. Zespół Noah. Teraz zespół powrócił, takie wydawnictwo pięknie to wydane i książeczka, i bardzo ładnie wygląda, i opisy, i naprawdę wielkie brawa. Muzyka łączy pokolenia. Tak sobie przypomniałem, bo słucham oczywiście audycji trójkowo-rokowo, a zwróciłem uwagę na to, co gra Grabek Grabkowski. Młody, zdolny człowiek, który zachwycony jest zespołem Mogwai. To jest ta grupa szkocka, która już od lat zachwyca nas, no, ilustracjami muzycznymi, tak można powiedzieć, muzyka do filmów i w sumie 9 płyt. Młodzi ludzie zafascynowani zespołem Mogwai, no ale seniorzy również cenią tę formację odkrytą przez Johna Peela lata temu, i ja też postanowiłem zagrać coś od siebie tej drużyny z Glasgow. Mogwai zatem już teraz w utworze Party in the Dark. I see everything. Ach, słodycz w trójce przed południem, zespół Mogwai. Hasło Muzyka łączy pokolenia jakoś mi się spodobało, bo pomyślałem sobie o zespole Ramones. To zespół przecież zupełnie innej epoki, lata 70. Wtedy to się zaczęło wszystko. No a minęło kilka dekad i młodzież w dalszym ciągu skacze, szaleje przy Ramonsach. I teraz zagramy sobie Ramonsów w wykonaniu, no właśnie, też zespołu, który cieszy się wielkim szacunkiem bez względu na wiek. Grupa U2 przypomni Ramonsów właśnie. Konkretnie w utworze Beat on the Brat. Wszyscy kochają Ramonsów, zespół U2 również. No a teraz będzie nagranie w zasadzie, które mogłoby się pojawić w całkiem innej audycji, niekoniecznie trójkowo-rokowo, bo z rokiem ta muzyka ma niewiele wspólnego, ale to tak wyjątkowo, bo utwór śliczny, tak nie wiadomo skąd, przypomniałem sobie o takim duecie z Los Angeles, może ciągle ta Kalifornia mi gdzieś się pojawia w marzeniach. Duet Simon, a dziewczyna to Sridhar Solanki, tak się nazywa ta pani, no i nagrali kilka świetnych płyt, a przede wszystkim zostaje w pamięci utwór Northern Lights. I teraz przed Państwem zupełnie inna bajka, Cider Sky. Thing. colors right through the sky. Underneath a lullaby, I never felt as blissful as I do here. And my heart sings in a world so incredible, and everything shines much brighter. No, nawet starym punkowcom podoba się ten duet Cider Sky, tak nazywa się ten tandem. No i to już prawie wszystko a propos punkowców. Rzuciłem hasło Wszyscy kochają Ramonsów, to teraz też dołożę Wszyscy kochają The Clash. I na koniec Rudy Can't Fail Clashu właśnie, ale też wersja ciekawa, wersja ska Mighty Mighty Bostons. Tak nazywa się zespół. Marek Pawlukiewicz, Anna Regulska, Marek Wiernik, Rudy Can't Fail. Would you rather see it end? You look pretty smart.